Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler yılbaşı ile ilgili. Yılbaşı demiyorum da ilgili diyorum abi. Yılbaşı tabii bir senenin bitip yeni bir senenin gelmesi. Yalnız bu yılbaşı dünyada tabii değişik takvimler var dünyada. Müslüman yılbaşısı başka, Hristiyanların başka, Yahudilerin başka, Çinlerin başka, Japonların başka muhteremler. Keşke böyle bir ders yapmaya mecbur kalmasaydık. Ama kendim mecbur hissediyorum. Bu konuyu biraz konuşmaya inşallah. Önce inşallah muhteremler, Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumu, babası doğduğu için, tabi Hristiyan dünyasını haşa, ilah, Rab diyorlar kendisine. Önce inşallah, Kur'an-ı Kerim'de, bu konuda inşallah, ne bize Mevlam buyuruyor. Meryem suresinde, bu konu daha ayrıntılı şey bize bildiriliyor Meryem suresinde. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkür fil kitabi Meryem. Vezkür. Hatırla, hatırlat, söyle anlamına geliyor. Bu Mevlamızın peygamberimize emri şerifi. Ya Muhammed'im şu anı hatırla, ümmetine hatırlat. Fil kitabı Kur'an'daki hangi konuyu? Meryem, Hazreti Meryem'in konusunu. Hazreti Meryem'in doğumu o da biraz daha değişik oldu muhteremler. Hazreti Meryem'in annesinin çocuğu olmuyordu. Uzun zaman evladı olmadı. Bir gün yuvadaki bir kuşa bakıyor. Bir ana kuş ağzıyla yem getirip yuvadaki yavru kuşunu besliyor. Ve onu seviyor gagalarıyla. Hazreti Meryem'in annesi ana kuşun yavrusunu baktığını, sevdiğini, ondaki anıl duygusunu görünce onun da gönlüne ah, benim de bir yavrum olsa da ben de ona baksam da sevsem diye içim duygu geliyor. Hemen Allah tabi dua ediyor. İyi insan da annesi yani. Allah Teala dua ediyor. Ya Rabbi sen bana bir evlat verirsen bunu Beyt-i Makdis'e, yani Mescid-i Aksa'ya adayacağım diye buyuruyor. O zaman öyle bir usul var orada onlarda. Kimin çocuğu olmazsa Allah Teala adardı. Ya Rabbi bana yavru verirsen bunu Mescid-i Aksa'ya adayacağım derlerdi. Hemen hemen hepsi adayına gelirdi. Erkek çocuk olurdu. Hazreti Meryem annesi de hamile kaldı, gebe kaldı. Hep tabii erkek beklentisinde adadığı için. Baktı ama kız doğdu. Kız doğdu. Tabii Allah adadı bunu. Hazreti Meryem yürüyecek bir yaşta gelince aldı bunu, tuttu elinden, Mekke'ye gitti. O zaman da orada peygamber olarak Zekiya Aleyhisselam'ın dönemi, o peygamber. Durumu anlattı, adlarını söyledi. Bunun üzerine bunu kabul ettiler tabi bunlar. Zekiya Aleyhisselam bunu kendi terbiyesine aldı Zekiya Aleyhisselam. Hem de enişesi oluyor Hazreti Meryem'in. Zekiya Aleyhisselam Mescid-i Aksa'da ona kız olduğu için özel bir oda yaptı Mescid-i Aksa'da. Girince soldaydı. gidenler bilirler muhteremler. Meşid-i Aksa biliyorsunuz. Alt kısımda oraya merdivenle iniliyor. Hem yine sol tarafında bir oda yaptı Zekeriya Aleyhisselam ona. Merdiven oraya çıkılıyor. Kapısı kilitli. Anahtar Hazreti Zekeriya'da. Bu şekilde Hazreti Meryem Validemiz arada yetişti. Bir peygamberin özel terbiyesiyle eğitim yetişti Meryem Validemiz. Gerçekten çok müberra, mukaddes bir kadındır, yüce kadındır. Sonra tabii kızı çağına geldi. Kızı çağına gelince adet günlerinde meşitten çıkardı. Hazreti Zekeriya'nın evine giderdi. Orada teyzesi olduğu için. Sonra temizlenince tekrar meşide gelirdi. Hazreti Meryem ikinci veya üçüncü adet görmesinin sonucunda yıkanmak üzere evden çıkıyor gidiyor. İşte biz Mevlam bunu buyuruyor şimdi burada. Bismillah. İzin tebezet min ehliha mekânen şarkıya Mevlam buyuruyor. İzin tebezet uzdet etti. Uzaklaştı, ayrıldı. Min ehliha evden tesis ayrıldı ya da Meşid-i Aksa'dan buradaki zamir iki senede şan olabiliyor. Ayrıldı. Mekanen şarkıya doğu tarafına gitti. Onun için bu Hristiyanlar kıble yönelip ibadet yaparlar. Ondan dolayı doğu tarafına gitti. Fettehazet min dunihim hicaben. Yıkanmak üzere, dışarıda yıkanmak üzere, demek ki onda yıkanması müsaade değilmiş, yıkanmak üzere bir örtü tutundu, kimse görmesin diye. Soyundu, yıkandı. Tam saçlarını tarayacağı zaman Fe'ilaye ruhana bela buyuruyor. Ona ruhu gönderdik. Ruh Cebrail Aleyhisselam. Fetemessere leha beşeren seviyya. Cebrail Aleyhisselam geldi. Fetemessele. Temessül. Temessül misallenme, şekillenme. Melekler tabii ruhanidir melekler. Nurdur. Meleklerin şeklini biz göremeyiz, bilemeyiz. Peygamberimiz bile Hazreti Cebrail'i ancak iki defa gördü gerçek suretiyle. Melekler peygamberlere bile genelde insan şeklinde gelirler. Meleklerin bu gücü vardır. Cebrail Aleyhisselam geldi Hazreti Meryem karşısında temessül etti. Yani bir insan şeklinde ona göründü. Beşeren insan şeklinde seviyya. Fakat çok düzgün bir genç delikanlı gibi geldi ama. Çok güzel delikanlı. Boyu, postu, yani ideal bir genç delikanlının nasıl olması gerekiyorsa öyle göründü böyle. Dünyanın en güzeli. Her şeyi, boyu, saçı, rengi, kaşı, gözü, her şeyi en düzgün bir şekilde. Öyle göründü. Neden? Hazreti Meryem ürküp de korkmasın diye ona böyle onu öyle gösterdi. Kalet. Hazreti Meryem bahtı ki ona doğru henüz daha tam giyilmemiş ona doğru bir genç delikanlı geliyor. Delikanlıya baktı. Evet gerçekten eşi görmeyen bir güzel delikanlı. Fakat o ölçüde de ahlaklı oldu belli. Tekva olduğu belli. Herhalde düzgün bir şey geliyor. Kâlet Hazreti Meryem şöyle dedi. İnni eûzü bir rahmani. İnni ben eûzü sığınıyorum bir rahmani. Rahman Allah'a sığınıyorum. Minke senden dedi. Tabii bu kız, genç kız orada. Sahra'da açık bir yerde, kimse yok orada. Gelen delikanlı üzerine doğru geliyor. Öyle dedi. Ben dedi, senden. Tabi burada senden de, yani senden gelecek kötülük eden senin şerrinden Allah'a sığınıyorum. İn künte tekiyya dedi bir de. Eğer sen müttekiden isen, Allah'tan korkan kişiysen ki, yani halin bunu gösteriyor dedi. Halin bunu gösteriyor. Her halinle bir müttaki olduğun, salih olduğun belli oluyor. Böyle kişiysen sende Allah'a sığınıyorum dedi Hazreti Meryem. Kale. Hazreti Cebrail şöyle cevap verdi. İnnemâ ene Resulü Rabbik. Ben o sığındığın Rabbinin elçisiymiş dedi. Elçi. Yani o beni gönderdi. O senin sığındığın Rabbin beni gönderdi. Onun elçisiyim dedi. Ve kendisinin melek olduğunu bildirdi Hazreti Meryem'e. Ve Hazreti Cebrail niçin geldiğinde şöyle açıkladı şimdi. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا لِأَهَبَ لَكِ sana hibe etmekte bir vasıta olmak üzere. غُلَامًا bir çocuk. Yani çocuğa şu anda hamile kalacaksın, gebe kalacaksın. Ben de bunu sana hibe etmek için Allah'ın verdiği bir güçle, kuvvetle bunun için geldim. غُلَامًا öyle çocuk ki zekiyya. Çocuğun da tertemiz olacak, pak olacak. Yani peygamber olacak tabii böyle. Ahlakı, her şeyi öyle temiz. Bir çocuğu hamile kalacaksın. Allah Teala bunu benim için beni bunun için gönderdi. Bunun için geldim. Hazreti Meryem o anda en kuvvetli rivayete göre 13 yaşındaymış. Bir iki rivayet daha var. En kuvvetlisi yaşı 13'müş o anda. Tabi dışarıda sahrada bir genç kız, hem de çok abide bir kız. Yani hep Allah yolunda ibadet olan bir kız. Böyle bir şeyi duyunca işte çocuğun olacak. Tabi şaşırıyor, şoka giriyor. Kâlet. Şöyle dedi Hazreti Meryem. Enna yekünli gulamün. Enna yekünli gulamün. Nasıl benim çocuğum olur? Bu enna şaşkınlık. Yani tacip anlamına geliyor. Nasıl benim çocuğum olur ki? Velem yemsesni beşer. Bir beşer, bir insan, bir erkek bana dokunmadı, el sürmedi. Yani evlenmedim, nikahlanmadım. Bir erkek bana el sürmedi. Velem ekü begıyya. Ve garri meşru olarak da öyle azgın bir kadın, kız da değilim. Yani bir çocuk ancak iki yoldan biriyle olur dedi. Kural bu tabi. Allah'ın koyduğu kural bu. Bir kız ya evlenmek suretiyle olur ya da Allah korusun garri meşru olur. İkisi bende olmadığına göre nasıl benim çocuğum olur dedi, sordu. Kale kezalik. Hazreti Cebrail şöyle dedi. Kezalik, evet doğru. Söyledin doğru. Nikah ile sana bir erkek el sürmen dokunmadı. Kötü yola değilsin. Dediklerin doğru ama Kale Rabbuki. Ama senin Rabbin şöyle buyuruyor. Allah şöyle buyuruyor. Hüve aleyye heyyin. Öyle erkek el sürmeden bir kıtan çocuk doğması Allah'a göre çok ama çok kolay, ehven çok Allah'a göre. Şimdi burada bir duralım muhteremler. Nasıl oluyor çocuk? Nasıl oluyor çocuk? Allah'ın koyduğu bir genel kural vardır. Canlılar için madde aleminde, bitki, hayvan dahil, ne kadar canlılar varsa bu canlıların üremesi, nesli erkek ve dişinin izdivacıyla oluyor. Bu nedir? Allah'ın koyduğu bir genel kural. Allah bunu böyle koyduğu için böyle oluyor. Ama haşa, Allah Teala bunu uymaya mecbur mu Allah Teala? Değil, değil muhtemelen, değil böylece. Nice daha bunun dışında nice böyle genel kurallar, Allah'ın koyduğu kurallar var. Mesela bir yer çekimi diyelim var. Ama yer çekimi uymayan da var dünyada. Nedir bu? İşte mucize ve keramet. Bu işte muhteremler. Mucize, keramet. Nedir mucize, keramet? Bu Allah'ın koyduğu genel kurallar, fıtrat kanunları bunun dışına çıkmaya mucize deniyor, keramet deniyor muhteremler. Ve bugün bütün insanlar bunu kabulleniyorlar, bütün insanlar kabul ediyorlar. Yani mucize diye bir şey vardır. Mesela ateş yakar. Ateş yakar muhteremler. Ama yakamadığı kişi de var. Neyi onu yakmıyor? Yani ateşteki yakıcılık Allah'ın koyduğu kural geri yakması gerekiyor. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam muhteremler. Peygamber değil mi? Genç delikanlıydı böylece. Nemrut ateşe atoğunu yanması lazım ateşte. Hem de muazzam büyük ateş, dağ gibi ateş böyle. Bir hafta yanan bir ateş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken elleri, ayakları bağlıydı. Ateş onun yalnız elindeki, ayağındaki bağları yaktı, çözdü onu, kurtardı yani. Düştüğü yer, ateşler ot oldu muhteremler. Oradan bir su çıktı, çimenlik oldu, orası yeşillik oldu muhteremler. Bir gün bir münkir, inkarcı yani, inkarcı, inanmayan bir kişi, Hazreti Muhyiddin Arabi'ye gelmiş. Demiş ki, ya Muhyiddin demiş, sizin kitabınız Allah buyuruyor. Hazreti İbrahim ateş yakmadı diye, hangi akıl, hangi madde bunu kabul eder demiş. İnanmayın ben buna demiş. O anda Muhyiddin Arabi önünde de bir mangal ateş varmış. Alıyor mangalı Hazreti Muhyiddin Arabi Hazretleri, o inkarcının kucağına döküyor, başa döküyor. Fakat inkarcının bir kılı yanmıyor, elbisesi yanmıyor muhteremler. Ateş kormuş böyle, muazzam parlak, kızın ateş. Hazreti Muhyiddin abi onu dökünce münkirin kucağına, üstüne, başına biri yanmıyor. Bakıyor şaşırıyor, Allah Allah. Ateş oldu ki mangal döküyor üzerine böyle. Ne elbise yanıyor, ne kıl yandı. O zaman hemen secdeye kapını inkar ediyor, secdeye kapı önüyor. İnandım, inandım diyor bak. Diyor. İnandım muhteremler, aziz cemaatimiz. İşte bunun gibi muhteremler, mesela bir yer çekimi vardır. Bizler bir ayağımızı yerden kaldırırız. İkincisini kaldıramayız. Hoplarsak ancak bir saniye. Hemen düşeriz gene bu şekilde bence. Ama Allah'ın öyle kulları var, havada uçuyor Allah'ın muhtemelen bak. Havada uçuyor. Yer çekim kanununun dışına çıkıyor. O fırsat kanunu deliyor onu böyle. Suda batmıyor muhtemelen böylece. Batmıyor. İşte adı cemaatimiz, işin özü, özü de bu muhteremler. Hazreti Meryem'in evlenmeksizin hamile kalması, Allah'ın böyle dilemesiyle. Ve Mevlam şöyle bir ayetin devamında, وَلِنَّجْ عَلَهُ ayeten لِنَّاسِ. İşte, yani Cebrail Aleyhisselam, Hazreti Meryem'e söylüyor, Allah sana şu anda bir çocuk verecek, tertemiz, uysal çocuk verecek. Allah bunun için veriyor sana, insanlara bir ayet, mucize olmak üzere. Zaten mucize muhteremler, bunun aslı bir adı da harikulade denir. Hı ile harikulade. Harik, yırtmak, parçalamak. Yani adeti yırtıp dışına bir iş yapmak. Mesela bir peygamber dese ki, işte ben bir ağaçtan dikeceğim. Bu zamanla ağaç olacak, meyve verecek. Bu mucize olmaz ki. Herkes bunu yapabilir. Herkes yapabilir bu şekilde böylece. Ama bir peygamber bir fidanı diker de hemen anında büyür, yaprak alır, meyve verirse bu mucize olur muhteremler. Bu mucize olur böyle. Yani keramet de bunun gibidir, mucize bunun gibidir. İşte Mevlam buyuruyor, ya Meryem sana bir çocuk vereceğiz, bunu insanlara bir mucize kılacağız. Ve rahmeten minna, ve bizim tarafımızda bir rahmet olacak. Hazreti Meryem validemiz muhteremler, onun içerisinde kız tabii. Yanında kimse yok. Bir genç, evet melek olduğunu söyledi, inandı ona ama ona böyle bir haber verin işince, yani çocuğu olacak deyince Hazreti Meryem şok oldu, çıldıracak. Ya ne olur olmasın böyle bir şey. Şöyle cevap verdi Hazreti Cebrail. Vekâne emrem makdiyyâ buyuruyor. Vekâne emrem makdiyyâ. Bu iş öyle bir iş oldu ki makdiyyâ. Ezele takdir olunmuş, kader-i mübrem bu. Kader-i mübrem muhteremde. Bu değişmez böylece. İki türlü kader vardır. Kader-i muallak, kader-i mübrem vardır. Kader-i muallak bazı şartlara bağlıdır. Mesela bir insan hastalandı. Efendim şu ilacı yaparsa, ya sadaka verirse, ya şunu okursa iyi olacak. Bu kaderi muallak, şarta bağlı. Yapması olmaz. Bir insan sobayı yakacak. Hiç olmazsa kibriti çakacak. Bu şart muhtemelinde, şart. Tamam, sobayı, odunu, kömürü koydu, üzerine odunu koydu, hepsini koydu. Ama soba kendini yanmaz. Soğuk soba kendini yanmamış. Nedir bunlar şart? İki kibriti çakacak hiç olmazsa böylece. Nedir bunlar? Kaderi muallak. Onun için insanlar çalışıyor. Onun için insanlar ekin ekiyor. İşe gidiyor, arabasıyla gelen insanlar çalışıyorlar. Nedir kadere muallak? Bir de kadere mübrem var şimdi muhtemelenler. Kadere mübrem. İnsan ne yaparsa yapsın, bu kader değişmez muhtemelenler. Bir peygamber de olsa, peygamberin evladı, oğlu, kızı hasta, ölüm halinde. Peygamber ne kadar dua etse olmaz. Kader mübrem. Şöyle buyuruyor. Vekâne emrem makdiyyâ. Ya Meryem hiç tepelenme dedi. Hiç telaş etme dedi. Hiç etme dedi. Bu ezerde takdir olunmuş. Bu kader mübrem. Allah'ın böyle yazmış bu şekilde. Fe hamelet hu. Hemen hamile kaldı o anda. Nasıl hamile kaldı? Hazreti Cebrail aleyhisselam bir nefes üfledi ona yakasından. Üfledi Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam Ruhul Kudüs deniyor. Ruhul Kudüs. Mukaddes ruh. Cebrail. Ruhul Kudüs. Hazreti Cebrail aleyhisselamın bastığı yerde ot biter muhterem. Hayat belirir böylece. Onda başka bir özellik var. Onu Allah öyle yaratmış ama. Yaratmış. Onun nefesindeki o hayat sırrı Hazreti Meryem'e tecelli etti. Hazreti Cebrail aleyhisselam Hazreti Meryem'in yakasından bir üflediği anda tabii bu maddi üfleme değil. Yani böyle bir bu hava üflemiyor bizim gibi böyle. İçteki pis havayı üflemiyor. Ruhaniyet ki ruhaniyet muhteremler tabi deriyle deler, kemiği de içine geçer böylece. Bazı ışınlar geçtiği gibi. Hazreti Cebrail aleyhisselam üflediği anda Hazreti Meryem'in içinde bütün duygularında, hücrelerinde bir hareket oldu. Sanki o anda eşil yatıyormuş gibi bir hal belirdi. Hemen tabi döl yatan yumurtalığı geldi ve döllendi. Hayat buldu muhteremler. Hayat buldu. İşte Allah-u Teala Mevlamız, ağaçla bir kanala bağlı değil muhteremler. Yani bitkinin bağlılığı kanun var. Bitki bile erkek dişinden üreyecek. Abinin hayvan bunda üreyecek, insan bunda üreyecek. Ama Allah koyduğu bu kanuna Allah bağlı değil muhteremler. Hazreti Adem baştaki yaratıldığı gibi, Hazreti Havva başka türlü yaratıldığı gibi Allah Teala İsa'yı böyle yarattı böyle şey. Hazreti Meryem hamile kaldı. Bunu fark etti kendi de. Hamilelik müddeti ne kadar sürdü? Bu tam kesin bilinmiyor muhteremler. Bazına göre çok kısa bir zamanda, yani bir saat bir mesele bazına göre. Bazına göre 6 ay, 8 ay, 9 ay gibi çok rivayetler var. Bu kesin bilinmiyor. Yalnız Hazreti Meryem validemiz artık iyice hamile olduğunu anlayınca, karında belirtileri görünce فَنْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَنْتَبَدَتْ بِهِ karındaki yavrusuyla beraber intibad etti, ayrıldı, gitti. Yani ehlinden, bulunduğu Meşid-i Aksa'dan kimse görünmeden gidip çıktı, gitti. Nereye? Mekanen kasıya. O güne göre çok uzak olan bir yere, bir tepe varmış, onu da açtı. Beytüllahm denen o günkü küçük kasabaya, çok küçük bir kasaba o gün, o zaman boş bir yere, oraya gitti Hasmer Validemiz. فَاَجَعَلْ مِهَا اِلّٰهَ جِزِينَ نَحْلِتِيَ Oraya gitti, Hazreti Meryem'de doğum sancısı başladı şimdi. Başladı kıvranmaya, doğum sancısına. Bu doğum sancısı kendisini اِلّٰهَ جِزِينَ نَحْلَ Şimdi bir laf vardı Türkçe bize muhteremler. Denize düşen yılana sarılır diye var ya bir laf. Hazreti Meryem genç kız. Tabii öyle olarak birdenbire gelişti ki şov oldu tabii. Karnındaki yavrusu büyümeye başladı. Hatta Allah tesbih ediyor, onun sesini duyuyor. Onun sesini duyuyor. Derken doğum sancısı başladı. Tek başına gurbet ellerinde şaşırdı. Bakındı şöyle yapışacak, sarılacak bir maddi bir şey aradı böylece. Aradı. Ne gördü orada? Bir hurma ağacı gördü. Tek bir hurma ağacı kalmış. Hurma ağacı da kurumuş artık. Hurma filan vermiyor. Yapraklar dökülmüş. Artık çürümek üzere. Kuru hurma ağacı. Onu gördü. Oraya gitti. Ona yaslanacak. Ona sığınacak. Artık böyle bir şey durumda kaldı. Kalet. Hurma ağacına gitti. Ona yaslandı. Doğum sancısı şiddetlendi, ağaca şöyle sarıldı. Dedi ki, ya leyteni ahli olsam da mittü kabli haza. Şu doğumdan önce ölsem dedi. Şimdi bir de tabii halkın karşısına çıkacak şimdi bir de. Bir de o var şimdi. Nasıl bunu açacak insanlara? Açacak bunu. Bunun için o duruma geldi ki, ölümü istedi ölümden, ölüm istedi. Ya aletin ah ne olsam da mittu kable haza. Şu doğumdan önce ölsem, doğuramadan ölsem keşke. Ve künti nesiyem mensiyya. Unutulsam, hiç hatırlanmasam, kaybolsam girsem bu çölde dedi böylece. Yani kimse aklına gelmese, Meryem diye bir kız vardı diye. Kimse beni hatırlamasa, unutulup gitsem, toprak olsam gitsem burada dedi. Hem korktu, tabi utanıyor. Şimdi çocuğu ne yapacak şimdi? Derken muhteremler doğum yaptı. Doğum yaptı. Doğum yapınca Hazreti Cebrail Aleyhisselam alt tarafta bekliyormuş. Orada nida etti. Sebillah. Fena daha min tahtiha. Alt taraftan Hazreti Cebrail aleyhisselam nida böyle sessizce uzaktan bağırma anlamına geliyor. Hazreti Meryem'e bağırdı. Ella tahzeni. Ya Meryem, hüzün duyma, mahzun olma. Kendini hoş tut. Kalabiki tahteki seriyya. Bak Rabbin dedi, alt tarafa bir dere yarattı, dere. Kupkuru çölde, hemen ayağının alt tarafı Mevlamar'dan bir dere akmaya başladı böyle. Tertemiz, şeffaf, tatlı bir su akmaya başladı. Ve hüzileyki bizi nahleti. Ve hüzileyki ve kendini salla. Hurma ağacını kendileri salla dedi, hurma salla. Tüsakit aleyki ruteben ceniyya. Hemen üzerine de taze hurma düşecektir üzerine böylece. Bu tabi Hz. İsa Aleyhisselam mucize olmuş oluyor bunlarda. Hz. Meryem bu defa kendine geldi. Şöyle baktı, hemen ayağının altından küçücük bir dere arkı. Ama çok şeffaf, tatlı bir su akıyor. Onunla bir temizlendi filan, yüzümüzü filan yıkandı, kendine geldi biraz. Sonra ağaca baktı, ağaç ama kupkuru bir ağaç. Ne yaprağı ne bir şeyi var. Ama salladı ağacı. Ağacı sallayınca, ağaç bir anda yemiş yapraklandı, taptaze meyve verdi, zaman olmadığı halde meyvesi oldu. Ve taze hurmalar önüne düşmeye başladılar, başladılar. Şimdi muhteremler, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hamile kadın için dünyada en doğal, en şifalı gıda taze hurma muhteremler. Taze hurma. Aklımızda olsun muhteremler. Yani bir kadının günlere yaklaştı mı, esen tabi bulunmadı taze hurma Türkiye'de. Ama şimdi gelenler getiriyorlar, buzdolabına saklanabiliyor, getirebiliyorlar. Demek ki bir kadın doğum yaptığı anda Allah Teala Hazreti Meryem'e onu verdi muhteremde. Onu verdi. Bunun için en güzel, en doğal gıda taze hurma vermek kadına. Eğer taze hurma yoksa, bulunamasa kuru hurma, kuru hurma. Bunu vermek gerekiyor ki kadın o anda ne kaybetmişse enerji doğumunda hepsi yerine geliyor muhteremler. Bugün tıp da bunu kabulleniyor muhterem bakın. Tıp da kabulleniyor. Hatta Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz. Hurma bizim halamız ya Peygamber muhteremler. Peygamber öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hurma bizim halamız Peygamber buyuruyor. Halamız. Ne demek hala? Baba kardeşi. Kim babamız? Adem Aleyhisselam. Onun kardeşi var mı? İşte hurma onun kardeşi. Nasıl kardeş oluyor muhteremler? Adem Aleyhisselam'ın yaratığı topraktan, arta kalanından Allah'ta hurma yarattı muhterem bak. Yarattı. Adem nasıl yaratıldı? Arta kalan topraktan Allah hurma yarattı. Bunun için bir insanın bedeni için gerektiğin ne varsa hepsi burada var muhteremler böyle şey. Hepsi var böyle şey. Yani bir insan yalnız suyla hurmayla yaşayabiliyor. Hele süt hurma olursa tam yeterli olabilir kişiye böyle şey. Tam da olabiliyor. Olabiliyor. Ayrıca muhteremler Peygamberimizin zamanında birçok doğduğu zamanda onu peygamberine getirirlerdi. Ona peygamber hurma verdi muhteremler. Hatta muhacirin, yani Mekke'deki Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman dedi ki Yahudiler, biz dediler Müslüman kadınlara büyü yaptık, sihir yaptık, onlar da şöyle doğuramazdı dediler Yahudiler. O dönemdeki Yahudiler bayağı sihirbazdılar o dönemde Yahudiler. Şimdi Yahudiler böyle deyince Medine'ye gelen muhacirin erkek ve hanımlar biraz üzüldüler. Acaba dediler, yağdan yaptığı bu sihir büyü tutar mı acaba? Acaba çığımız olmaz mı bizlerim? Üzülürler. Ama Allah hikmeti muhteremler, Hazreti Esma, Hazreti Bekir'in kızı, Peygamberimizin baldızı yani. Hazreti Esma, Hazreti Bey'in hanımı oluyor. O da tabii Medine'den Mekke'ye gelirken hanımı hamileydi Hazreti Esma. Ağır durumda vardı böylece. Daha Kuba'dayken, Medine'ye daha gelmeden Hazreti Esma erkek çocuk doğurdu. Hazreti Zübeyir'i. Hazreti Abdullah bin Zübeyir'i doğurdu muhteremler. Çok sevindi muhacirin. Allah'a şükür dediler. Yağdan sihri tutmadı. Hemen Hazreti Esma oğlu Hazreti Abdullah'ı aldı. Koştu Peygamber'e geldi. Kendi bizzat. Ya Resulallah. Bak Allah bana evlat verdi. Bunu sana getirdim. Peygamber muhteremler bir hurma istedi Peygamber'imiz. Peygamber hurma verdiler. Peygamber hurmayı çiğnedi Peygamber Hazretleri. Çiğnedi. Peygamber iyice onu mama gibi yaptı. Sonra şunu ağzını akıttı muhteremler. Onu akıttı böyle işte. Demek ki hem hamile kadına, yine doğum yapan kadına hem de yeni doğan çocuğa demek ki hurma vermek Peygamber yaptığı için tabii Allah bir ikram ettiği için en iyisi budur. Şimdi muhtemelen bu tabi devam ediyor. Hazreti Bey'in kıssası bu şekilde. Onu özeteyim inşallah. Şimdi başka konuya girmek istiyorum inşallah. Yalnız Hazreti Cebrail Aleyhisselam bir de şunu söyledi Hazreti Meryem'e. Sebillah. Fekülî veşrebi buyurdu. Fekülî. Ya Meryem o hurmaları ye. Önüne düştü hurmalar. O hurmaları ye. Veşrebi üzerine suyu da iç. Dereden gelen suyu da iç. Ve karri ayna, artık gözün aydın olsun, artık sakın üzüm mahzun olma, böylece. Ve ilaveti sonradan, eğer senin içine bunu kucu alıp da kulise gittiğin zaman, görenler sana bunu sordukları zaman, Meryem bunu deyince, şöyle buyurdu, onlara ben oruçluyum de. O dönemdeki oruçta muhteremler, Allah'ın emri olarak, oruçlu kişinin konulması da yasaktı. Oruçlu kişi konuşan konuşmaz, yasaktı böyle şey. Bir kişi yemeğini yedi. Ona da sahur yemeği yoktu onda da böyle şey. Akşam olunca hem iftarı hem sahuru ikisi bir arada yaparlardı. Akşam yemeği yiyince, yedikten sonra oruçlu niyette etten sonra hem yemek içmek yasak hem de onlara konuşmak yasaktı. Konuşamazlardı. Konuşmazlar yani böyle. Konuşmazlardı. Hacı böyle dedi Hazreti Meryem'e. Eğer seni biri görürse işaret et. Yani ağzını oruçluyum. Konuşamıyorum diye çocuğu göster. Hazreti Meryem tabi hurmayı yedi. Suyu içti. Tabi Allah'ın özel yarattığı hurma muhteremler. Özellikle. Allah'ın yoktan var ettiği su. Bunlar içince Hazreti Meryem'in sağlığı, sıhhati o kadar zinde yerine geldi. İçindeki bütün hüzünler dağıldı gitti. Allah'a tam tevekkül oldu. Çocuğunu aldı kucağına, geliyor. Tabii gördüler şimdi insanlar, Meryem ne bu? Senin baban böyle kötü insan değildi. Annen kötü insan değildi. Nedir bu deyince, oruçluyum, bana sorun. İşaret etti. Nasıl konuşur çocuk? İsa Aleyhisselam hemen konuştu. Kâle inni Abdullah diye başladı muhteremler. İlk sözü bu oldu. Kâle inni Abdullah, Allah'ın kuluyum. Allah bana peygamber verecek diye konuştu. Şimdi adı cemaatimiz Hazreti İsa Aleyhisselam konusunda şimdi Hristiyanlar, Yahudiler tam birbirinin tezat zıttı birbirini şimdi ben işte. Yahudiler bunu kabullenemediler. Yani Hazreti Meryem'in kocasız, Hazreti İsa'nın da babası doğumunu Yahudilere kabullenemediler. Hazreti Meryem'i öldürmeye kalktılar. Hatta Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Yani ondan muşuk oldu diye. Ve sonunda muhteremler Hazreti Meryem Validemiz zavallı çün aldı, Mısır'a kaçtı, oraya kaçtı, buraya kaçtı ve Hristiyanların inancına göre Yahudiler hastası öldürürler. Hristiyan inancına göre. Tabii İslam'ı öldürmedi sadece. Öldürmedi muhteremler. Öldürmeye şeye baskın yaptılar. Allah Teala Hazreti İsa'yı ihbar eden bir kişiyi onun şekline soktu. Yahudiler Hazreti İsa diye o ihbar eden muhbiri astılar, çarmıha geldiler. Hazreti İsa göğe kaldırıldı. Hazreti İsa hayattır, sağdır. Yalnız Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa Aleyhisselam onlara göre öldürüldü, çarmıha gerildi, ondan sonra göğe kaldırıldı. Ve onların inancına göre yine Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürdüler. Bu işin muhteremde Hristiyan ve Yahudi arasında kan davası vardır muhteremler. Var böyle şey, böyle şey. Yani Hristiyanlar Yahudi düşmandırlar muhteremler. Hele bazı zaman zaman gelmiş, bilhassa İspanya'da, Fransa'da muhteremler. Bu kan davasını hortlatmış papalar. İsa Aleyhisselam'ın kan davası ortaya çıkarmışlar papalar. İspanya'da, Fransa'da Yahudi'ye karşı muazzam katliamlar başlamış. Ne yapmışlar bunlar? O zaman hep Osmanlı'ya sığındılar. Osmanlı'ya geldiler. Şimdi Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam maaşlar babası olduğu için o kötü kelimeyi kullanıyorlar. Hazreti Meryem maaşlar böyle kötü söz söylüyorlar muhteremler. Peki Hristiyan ne yapıyorlar? O zavallılar da muhteremler sırrı babasız doğduğu için Allah'ın kudretinin farkına olmadan mucize, kerametin ne olduğunu bilemeden haşa İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar, ilah diyorlar, Rab diyorlar muhteremler, zavallılar da. Tabi İslam ne yapıyor? İslam elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim bunu hallediyor elhamdülillah. Evet, bu durum bu şey olmuştur. Bu bir ilahi mucizedir. Mucizedir. Yalnız bu mu? Daha çok var muhteremler. Mesela Hazreti Zekeriya Aleyhisselam çocuğu yoktu, olmuyordu. Yaşı 99 olmuş Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, peygamber. Yaşı 99 olmuş, hanımı zaten kısırmış, hiç çocuğu olmamış. Bir gün aklına geliyor ki, ben ölsem, arkamdan bir peygamber olsa, evladım olsa, bu dine çalışsa diye. Ama utanıyor dua etme Allah-u Teala'ya. Adete muhalif diye utanıyor Allah'a dua etmeye. Sonra gördüğü bir olay üzerine gece kalktı, namazda Kehf Suresini okudu muhteremler. Meryem Suresinin başlarını okudu. Daha namazdayken melek ona müjde verdi. Ya Zekeriya, evladın olacak, ismi de Yahya olacak muhteremler. Buyurdu böyle işte. Hanımı da 90 yaşında bak muhteremler. Hasim Zekeriya Aleyhisselam Meşri Aksa'da namazda Allah dua yalvarıyor, bana evlat ver diye duası kabul oldu. O anda hanımına da Allah-u Teala genç kızlık halini verdi bir anda hanımına. Hanım 90 küsur yaşında hanımı da. Sanki 13 yaşında bir kız gibi bir zindeli geldi, bir erkeğe istek geldi ve onda o anda kadınlık hali belirdi. Zekeriya Aleyhisselam eve geldi, hanımı, ya Zekeriya bana ne oldu bilemiyorum. Benim değişim oldu. Ben dua ettim muhteremler. Dua ettim muhteremler. Ve Allah dua etti Zekeriya Aleyhisselam. Ya Rabbi, ben hanımla görüşüp de hanımım hamile kaldığı zaman bana bir işaret ver ya Rabbi. Hep anlayayım bunu, anı anlayayım. Rabbim buyurdu ki, peki ya Zekeriya, hanımın hamile kaldığı anda 3 gün hiç insanla konuşamayacaksın. Ama zikir yapacak. Allah zikredecek, tesbih yapacak, konuşamayacak. Hanımla görüştü, dili kilitledi muhtemelen. Bir kelime konuşamadı muhtemelen. Hamile kaldı. İşte adı cemaatimiz. Hristiyan alemi mucizenin ne olduğunu bilemiyorlar. Sır babası doğduğu için haşa şu diyorlar böylece. Şimdi gelelim inşallah biraz da muhteremler yılbaşı felaketine. Şimdi içine bulunduğumuz günler muhteremler Hristiyanların Noel yortusu. Aralık 25'te başlıyor aşağı yukarı. 26'da başlayabilir bazılarında. Noel yortu onlara göre bayram demek yani Hristiyanlara göre. Peki bu nedir muhteremler? Noel yortusu. Yani Hristiyanların en kutsal, en büyük bayramları Hristiyanlara. Daha var, Paskalyalar çok daha şeyleri var böylece. Öbürleri daha aşağıda kalıyor. Onların en büyük bayramları Noel yortusu. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Onların dininde böyle bir şey var mı acaba? Yok mu? Yok mu? Konstantin'in zamanında, Roma İmparatoru Konstantin, İstanbul'u bina eden, hatta Büyük Konstantin denen kişi muhteremler, bu Hristiyanlığı kabul edinceye kadar Roma'da Hristiyanlara çok muazzam baskı yapılıyordu Hristiyanlara. Aşırı baskı yapılıyordu. Roma İmparatoru Konstantin, Hristiyan'ı kabul edince tabi, Hristiyan Roma'nın resmi dini oldu. Ne zaman ama? 300 küsur sene sonra İsa Aleyhisselam'dan. Bakın şimdi muhteremler, bu Konstantin'in zamanında Antalya yöresi yaşayan bir kişi varmış. Efsane bir kişi. Aya Nikola diye. Aya onlarda aziz yani ermiş anlamına geliyor. Nikola isminde onlara göre ermiş bir kişi varmış. Ama bu da kesin değil. Efsaneye dayanıyor. Peki ne oluyor bu kişi muhteremler? Bu Aya Nikola denen kişi Konstantin rüyasına gelmiş. Konstantin'in de o anda idam ettiği bazı subaylar varmış. Rüyasına geliyor. Sen bu subayları affet. Bağışla diyor. Rüyasına geliyor. O da affediyor. Bağışlıyor. Vay efendim bu ermiş diyor. Bu defa ne oluyor bak muhteremler. O günü bunlar bir bayram günü kabul ediyorlar bakınız. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan 300 küsur sene sonra ne o gün İncil'inde ne bu uydurma İncil'inde böyle bir şey olmadığı halde efsaneye dayanan efendim işte ne yapar bu kişi şükrü hediye verilmiş şunu bunu yaparmış ya kırmızıymış şunu buymuş. Şimdi gelelim günümüze muhteremine bakınız. Fransa'da biliyorsunuz örtü yasaklandı Fransa'da. Başörtüsü yasaklandı. Tabi bu doğal tabi. Hristiyandır, İslam düşmanıdır. Tabi İslam'ın gereği istemezler bundan. Doğal bu tabi. Yasaklandı. Yalnız gereçene başörtüsü dini simge. Gereçe bu. Peki muhteremler şimdi ne yapıyorlar bütün Hristiyan alemi? Noel Baba diye özel giysiler, kırmızı böylece, anaokulundan üniversiteye kadar böyle. Bütün resmi kuruluşlarda. Peki Noel Baba'nın bu şekli giysileri dini simge değil mi muhteremler? Dini simge değil mi böylece? İşte bakın muhteremler, bakın. Yahudileri, Fransızlar, İspanyol hatta son dönem Hitler muhteremler. Onlara soykırım yaparken Osmanlı'ya karşılar. Osmanlı'ya sığındılar. Neden? Osmanlı Devleti'nde tam adalet vardı muhteremler. Osmanlı Devleti'nde tam gerçek laiyeti uygulaması vardı İslam Devleti'nde. Şimdi Mevlam buyuruyor. Bismillah. Leküm dinüküm. Dedim bak Mevlam buyuruyor. Tam Yahudi senin dinin senin. Hristiyan senin dinin senin, benim dinim benim. Karışmadan muhterem azıcık maddemiz. Şimdi yine muhteremler, Kurban Bayramı yaklaştı mı, biliyorsunuz Hristiyanların uzantısı olan onların elleri, kolları Türkiye'dekiler. Hemen yaygara başlıyor. Vay efendim işte katliam oluyor, hayvanlar kesiliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Her şey oluyor muhterem bir şey. Yani bu, önlemek için bunu, bir baskı olarak böyle psikolojik olarak bunu her sene bu gündeme getiriliyor. Peki ne yapıyor onlar yılbaşılarında bunlar? O kadar çamlar devriliyor muhteremler. Hiç ses çıkaran yok. O kadar hindi kesiliyor muhteremler. Hiç ses çıkaran yok muhteremler. Hele alkol. Muazzam alkol tüketiliyor böyle işte. Alkollü araç kullanmayı yasak. Bu kanun maddesi yazılı kanun kitabından duruyor. Uygulamıyor gece ama muhteremler. Hepsi alkol kılıcı. Ya muhteremler. Bir Müslüman bir şey yaptı mı hemen tepesi biniyor bu şekilde böyle işte. O gece alkol su gibi alkol gidiyor böyle işte. Kumar, fuhuş, dans hepsi gidiyor böyle işte. Bir Müslüman iki sefer hacca gitti mi? İkisi ömreye gitti mi? Yaygara başlıyor. Hemen oraya gideceğine işte hayır yapsın, şunu şunu yapsın. Mübarek insan baksana değil mi? Yılbaşları ne oluyor? Uludağ'da, Antalya'da, hatta bazıları Avrupa'da yer ayrılıyor, kendilerine ayrılıyor böyle işte. Yılbaşlık kutlaması için böyle işte. Ömre parasının belki 10 katını harcıyorlar. Hiç ses yok muhteremler. Hiç ses yok. Şimdi adı cemaatimiz, tabii onlar da kenarsında haklı olabilirler. Ne var ki muhteremler? Müslümanların gündemi kendini belirleyemiyor bak muhteremiz cemaatimiz. Yani gündemi belli muhteremler. Onlar ortaya bir şey atıyorlar. Zavallı Müslüman da onun sakız gibi çiğniyor. Hep onu konuşuyor muhteremler. Aziz cemaatimiz. Şimdi gelelim aziz cemaatimiz bir de inşallah. Yılbaşı gecesi acaba Müslümanların ne yapması gerekiyor? Fıkıh kitaplarında şöyle buyuruyor muhteremler. Bir Müslüman gayrimüslimlerin bayramına, ayinine, törenine iştirak ederse Allah korusun, dini de gider, nikah da buyuruyor muhteremler bakınız. İster mecusi olsun, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun. Bir Müslüman, Müslüman olmayanların gerek bayramına, gerek ayinine, törene katılırsa Allah korusun, imana gider, nikah gider muhteremler. Bunun için tabii hiçbir Müslüman muhteremler yılbaşı bir şey kabullenemez. Ya Müslüman mı? Yahu da kabullenmiyor muhteremler. Bakın İsrail'de yasak muhteremler. İsrail'de böyle şey. Yani İsrail'de yılbaşının yesi yok orada muhteremler. Ben bir sene Şam'da bulundum tam bu yılbaşı günlerinde. Merak ettim. 31 Aralık günü merak ettim. Acaba dedim Şam'da çarşıda bakayım bir değişik var mı acaba? Emin camisine gittim, kapalı çarşıdan gidiliyor. Çok büyük kapalı çarşı, oradan gidiliyor. En lüks dükkanlar oradan mağazalar. Baktım muhteremden, yalnız Hristiyan dükkan sahipleri süslemişler. Ve vallahi bak muhteremden, bir tek Müslüman dükkanında hiçbir şey yok muhteremler. Böyle. Yani Şam'da yılbaşı olduğu belli olmuyor böyle şey. İşte tek Hristiyan dükkanları, 10 yıl bu işareti koymuşlar muhteremler. Bunun gibi, bu işin aziz cemaatimiz, bir Müslüman yılbaşı diye bir şey yapamaz böyle işe. Yapamaz. Peki hiç yapmayalım mı muhteremler? Bir adı bir şey yapalım mı muhteremler? Ne yapalım aziz cemaatimiz? Tabii kişi o gün yaşlı hayatını normal yaşar. Yani evini her gün ne getiriyorsa onu getirir. Ama kişi yani aklına yılbaşı gelerek ben çocuğum bahçem meyve alayım, çerez alayım derse Allah korusun bak kaybetti muhterem bak böylece. Ama her akşam getiriyor çocuğum bir şeyine. Getirir, normal getirir böylece. Yılbaşı diye bir farklılık olması gerekiyor. Bir de şunu yapalım muhteremler. Tabii o gece dünyada, dünyanın pek çok yerlerinde aşırı çılgınlık yapılacağı işin günü açısından. Tabi alkol, kumar, fuhuş, danslar, şunlar, bunlar muhteremler aşırı bir isyan Allah'a karşı olacağı için Allah'ın gazabından korkmamız gerekiyor muhteremler. Allah'a tarihçe çok iyi biz çok tevbe edelim muhteremler. Allah'ın gazabı gelmesi dünyaya işte muhteremler. Azıcık ama ben şahsen korkuyorum muhteremler. Yani pek iyi günlere değil muhteremler böyle. Değil böyle şey. Kur'an'da buyurulan Hac suresinin başındaki deprem dönemi başladı muhteremler. Daha Marmara depremi başladı. Deprem başladı. Ki Mevlam buyuruyor kıyamet depremi. Zelzelete saati Kur'an'da geliyor. Ağır zamanda kıyamet depremi başlayacak. Bütün dünyayı dolaşacak, bütün dünya dolaşacak, böyle devam edecek muhteremler. Tabii bunun dışında İslam'a karşı her yerden saldırı, her yerden muhteremler. İşimizden, dışımızdan, her yerden muazzam bir saldırı işimizden. Bir de Allah korusun tabii buna bir de yılbaşı gelişi yapılan bu aşırı çılgınlık, çıplaklık, ahlaksızlık, alkol, kumar, fuhuş eklenince Allah korusun muhteremler, ilahi gazaptan korkmamız geliyor. Bunun için Allah Teala inşallah bize tevbe edelim o gece muhteremler, Mevlamız'a. Ya Rabbi ne oluyor ya Rabbi, onların yaptığı için sen bir helak etme diye Allah'a tevbe edelim muhteremler. Çünkü neden muhteremler? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sizden biriniz bir münker gördüğü zaman, münker, İslam karşı bir olay, hareket, haram işlenen bir şey gördüğü zaman fel yugayyirhü bi yedihi, onu elle düzelsin. Yani el nedir burada? Bir güç, kul anlamına geliyor. Kişinin böyle yakınları, mesela eğer de çoğu çocuğu evinde bir haram işliyorsa kişi ne yapar? Bunu eliyle, yani gereğinde güçle engellenir. فَاِلَّمْ يَسْتَطِي فِي بِلِسَانِي Peygamber devam ediyor hadis-i şeriflerinde. Eğer el ile, güç ile, kuvvet ile kötülüğü engellemeye yanaşamıyorsanız, yapamıyorsanız, o zaman dil ile, söylemek ile gerekiyor muhteremler. Bak arkadaş, bak kardeş, bu yaptığın bak haramdır, bak günahtır. İşte yılbaşı işte İslam'da yoktur, Hristiyan adettir bu diye, tabii her kötü ile ama her zaman demek ki buna söylememiz gerekiyor. فَاِلَّمْ يَسْتَطِيعُ Dille söylemeye de gücümüz yok. Söyleyemeyiz tabii. Çıkıp da meydana bağıramayız ya insanlara, şöyle şey yapın diye. Yapamayız tabii. Ortam müsaade değil tabii. Ne yapacağız? Peygamber buna bize bir cevap veriyor. فَبِ kalbihi. O zaman hiç olmazsa kalben bir buğz etmek, kızma gerekiyor. Hiç olmazsa. Yani yapılan bu çılgınlık karşısında, haram karşısında, isyan karşısında ne gerekiyor? En azından en sonu kalben kızmak, kalben buğz etmek gerekiyor. Nedir bu kalben buğz etmek? Bidalike el-aful iman. İmanın en zayıfı da bu. Bir kişi yapılan haramlar karşısında, ihsan günah karşısında eğer ki ona kalbenden buğz etmiyor, mesela yılbaşı gecesi, açı televizyonda bakalım işte naklen böyle gece kulüplerinden, bardan, şuradan, buradan bakayım ne yapıyorlar diye onları seyredebiliyorsa, Allah korusun muhteremde bakınız, imanın zayıfına da maalesef sahip değil o kişi muhteremde bak. En azından kalben kızmak, bir nefret duymak. Neden? Allah'ı sen diliyor muyum? Bunun için azı cemaatimiz demek ki o gün inşallah Teala televizyonda normal haber tabi dinlenebilir mesela bunlar böyle. Elden geldiği kadar yani daha kısıtlamalı. O yüzden televizyon kısıtlamalı buna inşallah muhteremde elden geldiği kadar. Sonra ne yapalım? Allah-u Teala inşallah çok tevbe edelim muhterem biz Allah-u Teala'ya böyle. Ya Rabbi sen bizi affele ya Rabbi diye. Onlar hilal buyur diye Allah-u Teala'ya dua edelim muhteremler. Ama beddua edelim mi? Etmeyelim muhterem. Etmeyelim. Neyi etmeyelim muhteremler? Bir gün sahabeden biri muhteremler, sahabeden biri Peygamberimizin yanı başında birisine kızdı. artık kızı kişi Müslüman değilim bilemiyorum şu anda. Ona kızı da ona beddua etti. Beddua etti. Peygamberimiz baktığı anda gülümsedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Ne yapıyorsun dedi. Sen şeytan yardımcı oluyorsun. Zaten şeytan onu öyle olmasını istiyor. Sen de beddua ediyorsun. Sen şeytan yardımcı oluyorsun. Ona beddua etme. Ona hayırlı dua et ona dedi Mekke muhtemelen. Bak aziz cemaatimiz. Peygamber şefkati muhtemelen. Bu işi ne yapalım? Demek ki kim ne şirkini yaparsa yapsın bile yine onlara beddua etmeyelim muhtemelen. Onlara da acıyalım. Zavallı nefsine uyumuş, cahil, bilmiyor durumu belki de. Onlar inşallah ıslah için Allah'a dua edelim muhtemelen aziz cemaatimiz. Lillahi Teala Fatiha.